500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla Twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O polityce migracyjnej i rezolucji Parlamentu Europejskiego rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Polskie miasta przygotowują się do ekstremalnych upałów. W Krakowie dla dorożek zamknięty został rynek główny. Pod hasłem Powrót do korzeni historii odbędzie się w tym roku inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce o rezolucji Parlamentu Europejskiego krytykującej polskie władze za powołanie komisji badającej sprawy rosyjskich wpływów i nowelizację prawa wyborczego. Europosłowie również głosami opozycji odrzucili poprawki proponowane przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania Komisji Europejskiej, aby zakończyła pracę nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski. W głosowaniu w ogóle nie wzięli udziału europarlamentarzyści z PSL-u, co tak tłumaczył na naszej antenie poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Oczywiście, że uważamy, że działania rządu są absolutnie bezsensowne w wielu punktach i należy ten rząd zmienić jak najszybciej, mniej więcej za 100 dni, czy nawet za 90, ale nie będziemy głosować za projektami, które są szkodliwe dla wszystkich obywateli. Dlategośmy nie głosowali, żeby Polska nie dostawała środków, bo to jest absurd. Nam te środki są potrzebne. Postawę opozycji krytykował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Konsekwentnie opozycja albo wyjmuje karty do głosowania jak PSL, co oczywiście dostrzegam różnicę, no albo jak Lewica czy Platforma głosuje po prostu przeciw. To są głosowania, w którym chodzi nie o to, żeby zrobić dobrze rządowi, tylko żeby Polska nie miała przymusu przyjmowania imigrantów, bądź też żeby otrzymała więcej pieniędzy. Zapisy rezolucji są bulwersujące, oceniła prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Polityka krajowa teraz szczególnie jeszcze już w ogniu kampanii, która jest przenoszona na poziom europejski i jest absolutnie na bok odsuwana polska racja stanu i dbanie wspólne o polskie interesy, to jest rzecz, na którą nigdy nie będzie zgody pana prezydenta. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywa polskie władze m.in. do dostosowania sposobu przeprowadzenia wyborów do standardów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W dokumencie jest też wezwanie do zorganizowania pełnowymiarowej misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w naszym kraju. W związku z upałami przejazd i postój dorożek na rynku głównym w Krakowie zostają zamknięte od 9.30 do 19.00 i to od dziś do poniedziałku, poinformował magistrat. Nieczynny w tym czasie będzie też postój zastępczy przy ulicy Mikołajskiej przed Bazyliką Mariacką. W trosce o bezpieczeństwo koni przewożące mają korzystać z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych. Muszą też regularnie poić zwierzęta i na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące pogody. Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały udogodnienia dla mieszkańców i turystów w związku z upałami. Ustawiono m.in. specjalne kurtyny wodne, które pozwalają delikatnie zwilżyć ciało rozpyloną zimną wodą. Ponad 100 lotów tanich linii lotniczych Ryanair zostało odwołanych w ten weekend z lotniska Charleroi pod Brukselą. Powodem jest rozpoczęty dziś strajk belgijskich pilotów zatrudnionych przez irlandzkiego przewoźnika. W swoim oświadczeniu Ryanair informuje, że ponad 60% belgijskich lotów odbędzie się zgodnie z planem. Beata Płomecka. Piloci domagają się wzrostu wynagrodzeń. Podkreślają, że zgodzili się na 20% cięcia w czasie pandemii, by pomóc przewoźnikowi przetrwać kryzys. Ale teraz, kiedy Ryanair wyszedł na prostą i odnotowuje zyski, chcą podniesienia płac. Dodatkowo, jak informuje Związek Zawodowy Belgijskich Pilotów, kierownictwo przewoźnika chce wypowiedzieć układ zbiorowy. Rozmowy ostatniej szansy w połowie tygodnia nie przyniosły rezultatu. Dlatego strajk został podtrzymany, a to doprowadziło do odwołania części lotów z Charleroi. Żaden lot nie został natomiast odwołany z międzynarodowego lotniska w Brukseli, gdzie tani przewoźnik nie ma już swojej bazy.

Ten utwór czeka na Państwa głosy, żeby dostać się do kolejnego notowania. Przyjemna, wakacyjna piosenka. Kto tak twierdzi, można już głosować na 68. notowanie listy przebojów. Ignacy i samoloty. Kwadrans po godzinie 10. Co teraz? Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce. Zaprasza Tomasz Żonda. Po 4 latach walki w sądzie spadkobiercy Aretha Franklin usłyszeli werdykt ławy przysięgłych. Znaleziony w sofie odręczny testament gwiazdy został uznany za ważny. Nie wchodząc w szczegóły, powiem tylko tyle, że i tak czterej synowie królowej soulu odziedziczyli wszystko. Dwudziestego 4 października ukażą się wspomnienia Britney Spears. Będą nosiły tytuł The Woman in Me. Miejmy nadzieję, że dzięki tej książce dowiemy się, jak wyglądało zdaniem samej artystki jej życie pod ścisłą kontrolą rodziny. Pisanie wspomnień miało na wokalistkę oczyszczający wpływ. Szkoda, że nie zdążyła opisać incydentu z ochroniarzem młodego sportowca. Chciała dostać autograf, a dostała w twarz. Hello, goodbyes, a thousand midnights. Lost in sleepless lullaby. Dobre wiadomości dla fanów Depeche Mode. O tym, że grupa zagra w Warszawie 2 sierpnia, a 4 sierpnia w Krakowie, to już wiemy. Zespół ogłosił właśnie plany na 2024 rok. I tu też są terminy w Polsce. 2 koncerty w Łodzi, 27 i 29 lutego. W plażach Brazylii marzymy nie tylko latem, dziś o słynnej muzycznej rodzinie z tego kraju. Babel Gilberto, artystka 4-krotnie nominowana do Grammy, córka słynnego ojca João Gilberto, wydaje kolejny singiel z płyty, jaka ukaże się w sierpniu. Piosenka nosi tytuł Adeus America. Wokalistka tak mówi o swojej nowej płycie. João to list miłosny do mojego ojca. Od czasu mojego pierwszego krążka nigdy tak naprawdę nie zrobiłam coveru żadnego utworu mojego taty. Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować publiczności piosenki João Gilberta, które miały wpływ na mnie od urodzenia, a nawet wcześniej, mówi Babel Gilberto. Wspominaliśmy jakiś czas temu o chorej modzie rzucania w artystów na scenie różnymi rzeczami. Kilka dni temu ofiarą fana podczas koncertu w Wiedniu został Harry Styles. Niewiele brakowało, a fan uszkodziłby mu oko. Jest to absolutnie naganna moda. Jakiś czas temu bracia Gallagherowie podobno znaleźli sposób na fana, który rzucił na scenę but. Ochroniarze przy wyjściu sprawdzali, kto wychodzi w jednym bucie. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Wakacyjne piosenki w drodze na listy przebojów. Swoje nowe utwory proponują m.in. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang i Michał Szczygiel, Pocałunek Lata. Ale nie tylko oni. Witajcie kochani, z tej strony Stanisław Karpiel-Błecka. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki i zaprosić do odsłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Chodź potańczyć z debiutanckiej płyty Staszek z Gór. Mam nadzieję, że ten utwór umili wam ten letni, wakacyjny czas. Ze szczytu widać więcej, chcę cię zabrać tam. Choć droga kręta, przecież ja ją dobrze znam. Zegary do północy już odliczają czas. Yeah. nad nami czarne niebo, widać tyle gwiazd. Twój cały spokój porwał rwisty potok spraw. Zatrzymaj się na moment, smutki przykryje mgła. A chwila tu Stanisław Karpiel, a dzisiejszy na słuch przygotował Tomasz Żonda. Trzy strony dźwięku. Na liście przebojów znajdą Państwo utwory w różnych stylistykach, na przykład utwór otwierający epkę, która pojawiła się w kwietniu, a w czerwcu Pet Shop Boys wydali album Smash, na którym znajdziemy zremasterowane single, począwszy od 1985 roku, skończywszy na 2020. My słuchamy utworu The Lost Room, który na miejscu 11. Crack, it's only pain, and important to

trzy strony dźwięku, zanim wrócimy do utworów z listy, to być może ten utwór także się Państwu spodoba. Indie rock od duetu Kari Kari, pochodzą z Austrii, chociaż mieszkali też w Londynie i sporo podróżowali po Europie. Stephanie Widmer oraz Alexander Cook, a sami mówią o tym, że założyli zespół po to, by ich muzyka trafiła do filmu Quentina Tarantino. Kari Kari teraz w Trójce. Kari Kari w Trójce. Wracamy do utworów z listy. Usłyszymy Tony'ego Levina, Davida Rhodesa i Manu Katché. Muzycy wspierani także przez elektronikę Briana Eno. Peter Gabriel ma się bardzo dobrze, jeśli chodzi o listę. Obecnie zajmuje miejsce drugie i jest to awans o jedną pozycję. Na razie mamy kilka utworów, które sukcesywnie się pojawiają, a całą płytę będziemy mogli w zasadzie usłyszeć jesienią bieżącego roku. Teraz Panopticon. Thank you.

Bronx, nie Project Blunts. Time stand still, nie noci kino top. Tapa ma sun, tipa ma lung. Tapa ma chest, tipa ma breast. Tapa ma earth, tipa ma rock. Walking on the road with my soul in my hand. Tipa ma toes, tapa ma spine. Minut pozostało do godziny 11:00, tu trójka, a przed nami jeszcze trzy utwory, między innymi weterani, jeśli chodzi o LPT, całkiem dobrze także sobie radzą obecnie na piątym miejscu Riverside, to utwór otwierający najnowszą płytę. Riverside na piątym miejscu, a przed nami wirtuoz gitary, ale także wokalista. Zanim zajął się muzyką, trenował futbol amerykański, a zmiana nastąpiła po informacji o śmierci Jimiego Hendrixa. Joe Satriani, to jest utwór spoza listy. Thank you. no sporo tej gitary. A o Darii teraz miało być, proszę Państwa. To bardzo popularne imię, jeśli chodzi o polskie artystki i wokalistki. Darii jest kilka w najnowszym notowaniu, ale jest też taki przypadek, w którym jedna artystka notowana jest na dwóch pozycjach. Chodzi o Darię ze Śląska Falstart albo Faul w trzeciej dziesiątce, ale zupełnie inaczej jest z utworem Kill Bill, który na miejscu czwartym. Autopromocja.